gelin geldi obadan, yârim inme yor arabadan. Kız ben seni alırdım, gelin vermedi çavur ana. Kız ben seni alırdım, gelin vermedi çavur ana. Şimşek üstüne beyine, seni benden alanına gelin, ataş düşsün gönlüm.